जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र पावन महापातक नाशनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नृप श्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प धूप नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम जी की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन, इन दसों का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्याम, परदेश गमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम जी की पूजा की है वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। सारे बोलो भगवान जनार्दन जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 174 चातुर्मास्य व्रत की विधि और उद्धापन। नारद जी ने पूछा, हे महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मास्य व्रत के जो प्रसिद्ध नियम हैं उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, हे देव ऋषि, सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मास्य व्रत के नियम ग्रहण करें। श्री हरि जी के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिकी की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में ना तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है और ना यज्ञ आदि कार्य ही संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्य अन्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चातुर्मास्य व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब भगवान सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन जी को शयन कराएं और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्री हरि जी को शयन से उठाएं। यदि मल मास आ जाए तो निम्नलिखित विधि का अनुष्ठान करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हो, जिसे पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकार वाली हो। हे नारद, उसे शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो स्थापित करें। फिर दही, दूध, मधु, लावा और घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करें। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करें। इस प्रकार उसकी पूजा करके निमांकित मंत्र से प्रार्थना करें। ओम सुक्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुक्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत्सर्वं चराचरम्। अर्थात हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। हे नारद जी, इस प्रकार भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चतुर्मास्य व्रत के नियम ग्रहण करें। स्त्री हो या पुरुष, जो भगवान जी का भक्त हो, उसे हरिबोधनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए नियम अवश्य ग्रहण करने चाहिए। जीत आत्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु जी के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है, उनका तथा उनके पालन करने वालों का फल पृथक पृथक बतलाता है। हे विद्वान, चतुर्मास्य में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल को त्याग देने से दीर्घायु, संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता और उसका कंठ सुरीला होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती और शरीर चिकना होता है। हे विप्रवर, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासा से भर पलाश के पत्ते में भोजन करता है, वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दही दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो स्थाली पाक अर्थात बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है, वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। हे नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायणम का जप करने से 100 गुणे फल की प्राप्ति होती है। चौमासे का व्रत करने वाला पुरुष पोखरे में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल पाता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है, वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु जी की चरण वंदना करने से गौदान का फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्नियोस्तम यज्ञ का फल भागी होता है। जो विष्णु जी की 108 बार परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। हे विद्वान, पंच गव्य खाने वाले मनुष्य को चंद्रायन का फल मिलता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है, वह व्यास स्वरूप विद्वान श्री विष्णु जी धाम को प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान जी की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल होता है। जो पत्तों में भोजन करता है, उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है, उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे में कांसे के बर्तनों का त्याग करके अन्य अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अन्य किसी प्रकार का पात्र ना मिलने पर मिट्टी का ही पात्र उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर